naborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Akty dywersji na kolei noszą znamiona działań terrorystycznych, mówi wicepremier Sikorski. Na Ukrainie aresztowano byłego wicepremiera Oleksija Czernyszowa, podejrzanego o korupcję. Agnieszka Sikora, dziennikarka i pedagogzka, została warszawianką roku 2025. Ostatnie akty dywersji w Polsce mogą wykraczać poza klasyczny sabotaż, mówi wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W TVP Info przekonywał, że noszą one znamiona działań o charakterze terrorystycznym. Sabotaż to jest raczej zbrodnia czy przestępstwo przeciwko mieniu. A tu intencją było zabicie ludzi. No przecież jak ktoś wysadza w powietrze tory na wysokim nasypie po to, żeby pociąg się stoczył z tego nasypu, to musi zakładać, że ktoś zginie. To jest olbrzymia eskalacja tej wojny hybrydowej, no bo gdyby zginęli ludzie, to bylibyśmy w innej sytuacji politycznej. Wicepremier Sikorski zapowiedział również formalne działania wobec władz w Mińsku w związku z ucieczką podejrzanych o sabotaż na Białoruś. Dzisiaj było to przedmiotem narad z moimi współpracownikami. Oczywiście będą noty, będą wezwania do MSZ-u i tak dalej, no ale wiemy, z jakim reżimem mamy do czynienia i wiemy, że on nie przekazuje nam chociażby mordercy naszego żołnierza, który zginął na granicy. Do aktów dywersji doszło w weekend na trasie Warszawa-Lublin, gdzie wysadzono fragmenty torów niedaleko stacji Mika. W drugim przypadku koło Puław na Mazowszu uszkodzono w trakcję i pozostawiono na torach metalową obejmę. Prokuratura podkreśla, że śledztwo dotyczy przestępstwa o charakterze terrorystycznym i szpiegowskim. Na Ukrainie aresztowano byłego wicepremiera Oleksija Czernyszowa. To jeden z podejrzanych w aferze korupcyjnej, która określana jest mianem największej w historii Ukrainy. Wyłudzanie pieniędzy od firm współpracujących z państwowym koncernem Energoatom zamieszani byli wysocy rangą przedstawiciele władz i osoby związane z ukraińskim prezydentem. Oleksij Czernyszow to jak dotychczas najwyższy rangą urzędnik aresztowany w aferze o kryptonimie Midas, ujawnionej ponad tydzień temu. O zatrzymaniu Czernyszowa zdecydował sąd antykorupcyjny. Byłego wicepremiera wyprowadzono z sali rozpraw. Zastosowano wobec niego areszt 60 dni z możliwością wpłaty kaucji w wysokości 50 milionów hrywien. Według śledczych Czernyszowowi oraz jego zaufanej osobie wręczono ponad $1 milion i prawie 100 tysięcy euro w gotówce. Ogółem schemat korupcyjny polegający na pobieraniu około 1/10 wartości kontraktów zawieranych przez firmy z państwowym koncernem Energoatom miał przynieść przestępcom co najmniej $100 milionów nielegalnego zysku. Oprócz Czernyszowa w proceder zaangażowany był m.in. Tymur Mindicz, były partner biznesowy Wołodymyra Zełenskiego. Udało mu się jednak uciec z Ukrainy za granicę. Paweł Buszko, Polskie Radio. Premier Robert Fico zwrócił się do sekretarza generalnego NATO z prośbą o wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Słowacji. Szef słowackiego rządu rozmawiał z Markiem Rutte podczas jego wieczornej wizyty w Bratysławie. Robert Fico po raz kolejny podniósł temat obrony przeciwlotniczej swojego kraju. Po przekazaniu Ukrainie wyrzutni S-300 przez jeden z poprzednich rządów, Słowacja nie posiada własnego systemu. Sprzęt rozmieszczony przez sojuszników z NATO wypełniał tę lukę tylko przez pewien czas. Wiosną zeszłego roku jako ostatni wycofali się Włosi. Bratysława zamówiła później izraelski system Barak MX, jednak pierwszą z 6 baterii będzie dysponować dopiero w przyszłym roku. Rozmowa słowackiego premiera z sekretarzem generalnym sojuszu dotyczyła również sytuacji na Ukrainie. Robert Fico ponownie zadeklarował, że poza kontraktami komercyjnymi jego rząd nie będzie przekazywał Kijowowi śmiercionośnej broni. Jak poinformowała kancelaria szefa rządu, Fico podkreślił także suwerenne prawo Słowacji do samodzielnego ustalania tempa i struktury własnych wydatków obronnych. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Agnieszka Sikora, dziennikarka i pedagogzka resocjalizacyjna, pomysłodawczyni i założycielka Fundacji Po Drugie, została warszawianką roku 2025. Zwyciężczynię plebiscytu ogłoszono podczas uroczystej gali w Teatrze Nowym w Warszawie. Laureatka, dziękując za nagrodę, podkreśliła, że w jej pracy chodzi o ludzi młodych, bezdomnych. Chciałabym, żebyśmy mogli robić więcej. Mam nadzieję, że ten tytuł Warszawianki Roku nam pomoże. Pomoże młodzieży, bo jest jej coraz więcej. Co roku przychodzi do nas ponad 300 młodych ludzi, a my mamy 30 miejsc. Zwyciężczynię wybrali mieszkanki i mieszkańcy stolicy w głosowaniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

HCH to jest 327 wydanie tej audycji. Witamy raz jeszcze. Bartek Chaciński. I z nami już formacja Oberka Strawę w postaci płyty. Oczywiście płyty, która zabiera nas w podróż z oberkami. Tak jak nie przymierzając, jest taka inna firma, która ma Mazurek w tytule, w nazwie firmy, istniejąca zresztą od wielu lat, ale Oberka Strawę nie było dotąd. To, jak to brzmi, płyta, która zabiera nas w podróż, ale to są nasi muzykanci, którzy pokazują, w jaki sposób te oberki dzisiaj mogą brzmieć, w jaki sposób można je odczytywać, jak można je mieszać także z muzyką pochodzącą z różnych innych regionów. Ale to, co najbardziej istotne, to ten charakterystyczny podział na trzy, który będzie nam towarzyszył w ciągu tej godzinie, no bo tak to jest już, jeśli chodzi o polską muzykę ludową, a ci dżentelmeni to Jan Młynarski, Piotr Zabrocki, Mateusz Niwiński i Piotr Domagalski. Będziemy dziś opowiadać o oberkach, o tym, co panowie nagrali, o tym, od czego wychodzili, a wychodzili to charakterystyczne dla różnych peregrynacji muzycznych Jana Emila Młynarskiego i Piotra Zabrockiego, że to są rejony Radomia, Opoczna, muzyka tradycyjna, którą się tam tworzy. Natomiast oberek, no to jest bardzo szczególna forma, bo to jest chyba z tych naszych wszystkich tańców najszybszy i najdzikszy taniec, jeśli chodzi o również podziały rytmiczne, akcentowanie nierówne i, no, i te trójdzielne metrum. Kujawiak, mazur, oberek, wszystko to gdzieś obraca się w sposób szczególny. Zresztą ta nazwa oberek, czy też obertas, to są, powiedziałbym, różne odmiany, ponieważ mamy także inne nazwy tego tańca, czyli okrąglak, okrągły. Wszystko to przecież dotyczyło obrotów tańca, obrotom w tańcu, także to było niezwykle istotne i także śpiew, przyśpiewki, nie tylko muzyka instrumentalna, okrzyki, przytupy, no i to wszystko, co wiązało się z tańcem. Oczywiście mamy opracowania oberków, skoro już mówimy, ale także i innych tańców ludowych, no chociażby słynne zbiory Kolberga, czy także w muzyce, powiedziałbym, już klasycznej, no Wieniawski, Bacewiczówna, Szymanowski, inni kompozytorzy, ale tutaj artyści sięgnęli jednak po, no tak, z jednej strony po oryginały, chciałem powiedzieć, czyli po muzykę tradycyjną, ale ta muzyka tradycyjna jednak jeszcze przez nich została obrócona. Czyli to jest taki, powiedziałbym, podwójny obrót. Podwójne salto. Podwójny tam, Nelson nie był. Nie, podwójny obrót może być. To, tu akurat jeśli chodzi o obertasy, obroty są dość istotną częścią. Albo wyrywany też była taka nazwa. Ciekawe. Tak, tak. Może odnieśmy się po prostu do tradycji na moment. Posłuchajmy jakiegoś oberka takiego tradycyjnego. To będzie oberek Aleksandra Bobowskiego ze zbiorów wytwórni In Crudo. Płyta nosi tytuł Aleksander Bobowski z Dybek w Puszczy Białej. Bardzo ci dziękuję za ten wybór. Dobrze pamiętałem, że to rejony, które są ci bliskie. Tak, to powiedziałbym moje rodzinne rejony, rodziny ze strony mamy. Natomiast jeśli chodzi o Bobowskiego, to z tego co pamiętam, działał także w rejonach Długosiodła, gdzie grał na weselach i to przez całe dziesiątki lat, od końca lat 20. Muszę zapytać mamy, czy pamięta Bobowskiego. No w każdym razie jest na płycie unieśmiertelniony zestaw między innymi oberków. My wybieramy oberka od Ostrego Kołu. I jeszcze tylko jedno pytanie. Czy wiesz, co Bobowski robił po wojnie? Gdzie pracował? W Polskim Radiu? Nie. Był portierem w szpitalu przy ulicy Inflanckiej. Coś ci to mówi? No tak, to są mnie z kolei bliskie rejony. Thank you. Aleksander Bobowski na skrzypcach, Oberek od Ostrego Kołu z nagrań archiwalnych zebranych przez oficynę Incrudo. Polecamy przy okazji, jak ktoś by chciał zanurkować w świat muzyki tradycyjnej, to mnóstwo nagrań w Incrudo można znaleźć, choćby na Bandcampie. A my już wracamy, właściwie zostajemy w tym samym serwisie, gdzieś w tym samym świecie wydawniczym, ale wracamy do płyty Oberkas Travel, czyli dzieła naszego jak najbardziej współczesnego kwartetu. I teraz myślę, że dobrze by się było odnieść do instrumentacji, bo skrzypce oczywiście ważny instrument dla tego nurtu tanecznego. Natomiast Mateusz Niwiński gra na skrzypcach strocha. To są tromboskrzypce, tak? Tak. Tak naprawdę. Czyli instrument, który łączy w sobie cechy dwóch, mając taką bardziej metaliczną barwę. To niezwykle ciekawe i też od początku słyszalne w tej muzyce. To bardzo charakterystyczne. Tak, co od razu na pierwszy rzut oka, słuchając tego, od razu zaczynamy zastanawiać się, jak ten instrument brzmi. Co tam jest właściwie, jaki ten instrument gra, w związku z tym, co idealnie pasuje do tego złamania, czy też do tych podwójnych obrotów całej muzyki. No a na przykład Piotr Magalski też gra na swoim instrumencie, który już, zdaje się, pojawiał się chociażby w zespole w Triu Maseckiego, prawda? On grał na takiej dużym instrumencie, na dużej basetli. To jest basolia. A to jest basolia. Basolia. Prawdę mówiąc, czy to jest ten sam instrument? Ja już nie nadążam za instrumentami Domagalskiego, bo on rzeczywiście zmienia, dostosowuje te duże instrumenty. Wówczas miał bardzo charakterystyczny rzeczywiście, który brzmiał inaczej. Do brzmienia. Sprawdzimy, choć wydaje mi się, że tutaj może być to nieco mniejsze niż w składzie Maseckiego. Natomiast bardzo, oczywiście, Jan Emil Młynarski jazz, czyli taka bardziej wiejska wersja perkusji tradycyjna. I do tego bardzo ważna postać na tej płycie, wszyscy są ważni, ale Piotr Zabrocki, w momencie, kiedy zdarza mu się tutaj chwycić za syntezator i grać takie partie, gęste partie na syntezatorze, to naprowadza mnie na takie podejście do muzyki tradycyjnej, jakie występuje choćby gdzieś w rejonach Syria, nasze ulubione rejony taneczne, Omar Suleiman i instrumentaliści klawiszowi, którzy tam miejscową tradycję przetwarzają na bieżąco na modłę taką elektroniczną właśnie. I tutaj mam wrażenie, że taki duch gdzieś się czai w tych oberkach. Że to jest taka bardzo dobra platforma także do wyżycia się brzmieniowego dla muzyków. No i także mamy głos Marii Siwiec, o której także musimy powiedzieć, czyli śpiewaczki, także rękodzielniczki. Pochodzi z miejscowości Gałki koło Rusinowa. Śpiewała w zespołach Zakukała Kukawecka i Gołcunecki. Zresztą w tym, zdaje się, ostatnim śpiewa cały czas. No, w każdym razie jest to artystka, która doskonale zna zwyczaje pieśni swojego regionu, poznała je i dalej je przekazuje innym, współpracując właśnie z takimi, powiedziałbym, miejskimi muzykantami. Co powoduje, że ta tradycja cały czas jest żywa. Ona oprócz śpiewania także zajmuje się haftowaniem, szydełkowaniem, wyrabianiem palm wielkanocnych i tak dalej, i tak dalej. Tych jej zajęć jest wiele. Oberkas Travel i Maria Siwiec w utworze Domaniów, a następnie już bez śpiewaczki nasz kwartet w Brogowej. Oj, Dana, moja Dana, którego jo pana, ale tego pana, tego, co cały świat jego, a i tego pana, tego, co cały świat jego. Mateusz Niwiński, Piotr Zabrocki, Piotr Domagalski i Jan Emil Młynarski, czyli Oberka Strawer, a w pierwszym z tych dwóch utworów jeszcze Maria Siwiec. No i właśnie brzmienie tych klawiszy Zabrockiego przenosi trochę nasze oberki w świat innej muzyki. Jeśli mieli Państwo skojarzenia z instrumentarium chociażby zespołu Omara Sulejmana i nie tylko, to jest to zupełnie niezłe skojarzenie, bo takich, powiedziałbym, wtrętów, takich uzupełnień tutaj jest wiele. Dialogów właściwie, bo to fajnie brzmi w momencie, kiedy instrumentaliści ze sobą kontrapunktują, dialogują, kiedy pojawia się właśnie nagle trochę to inne brzmienie, takie orientalne, choć wydaje mi się, że gdyby na przykład były użyte właśnie takie najprostsze zupełnie instrumenty klawiszowe, jakie o innej skali trochę, jakich używa Omar Sulejman, ten efekt jeszcze byłby znacznie bardziej radykalny. Wyrywany, wyrywas, także zawijacz. To jest ładna nazwa, prawda? To wszystko na określenie oberka. Tak, dzisiaj prezentujemy oberki, ale właśnie cieszy mnie to, że to jest taka muzyka, która jest w zgodzie z tradycją, bo wszystko to jest znakomicie odegrane ze zrozumieniem tego, czym ta forma tańca, muzyczna forma była od tam bodaj XIX wieku. Ale jednocześnie jest to formuła zupełnie nowa. Zarówno w jednym wypadku, czyli Oberka Strawer, jak i w wypadku płyty, po którą teraz sięgniemy, czyli zeszłorocznego albumu Garego Gwadery. Muzyka, który w różnych składach nam się pojawiał jako perkusista w Radical Polish Ensemble między innymi. No ale solo wybrał się na taką wycieczkę w podróż w stronę Chicago właściwie, bo wymyślił sobie, słuchając muzyki ze sceny footworkowej, ze sceny chicagowskiej, współczesnej, tanecznej i patrząc na to, w jaki sposób tańczą, prezentują swoje umiejętności tancerze do tych dźwięków, uświadomił sobie, że te wszystkie trójdzielne formy, te trójki, które tam się pojawiają i ta bardzo, bardzo połamana, jeśli chodzi o akcentowanie rytmika, to są rzeczy bliźniacze pomiędzy polską muzyką tradycyjną, którą dobrze zna, i właśnie tą współczesną elektroniczną sceną. Myśmy trochę Państwu opowiadali przy okazji koncertu, zapowiadaliśmy przynajmniej koncert Arpibu i Garego Gwadery na Unsoundzie, potrójny, bo Osaka, Kraków i Nowy Jork. I to jest nowe przedsięwzięcie, z którego będzie płyta w przyszłym roku jakoś prawdopodobnie. Czyli przedsięwzięcie wspólne, kiedy już rzeczywiście obie strony ze sobą grają, czyli Gary Gwadera reprezentujący Polskę i Arpibu reprezentujący Chicago. Ale tutaj, na tej płycie Gwadera się wspomaga nagraniami z Chicago, nagraniami muzyki tradycyjnej z Chicago i z Nowego Jorku i trochę snuje taką alternatywną historię muzyki. Jakby to było, gdyby rzeczywiście na bazie oberka kształtował się footwork. Gwadera zresztą był tutaj u nas w Trójce i opowiadał o całym tym przedsięwzięciu. Tym impulsem tak naprawdę była konkretna płyta, bo skoro rozmawiamy o płytach i nagraniach, to jest to ważna kompilacja Banks and Works, wytwórni Planet Mój. W którymś momencie Gwadera zdał sobie sprawę, że właśnie tak jak powiedziałeś, no przecież to są takie podziały, tak synkopowane są te rytmy, trójki, które idealnie pasują do naszej muzyki ludowej, tutaj mazowieckiej i nie tylko. I jeszcze to charakterystyczne brzmienie perkusyjne Rolanda TR-808, co było niezwykle istotne, jeśli chodzi o footwork, że postanowił wymyślić sobie taką alternatywną historię, że być może to oni ściągnęli od nas i to wszystko się zaczęło na naszej mazowieckiej i nie tylko ziemi. Stąd ten pomysł, który powiedziałeś, tak jak powiedziałeś, będzie rozwijany. No i tutaj oczywiście oberki, oberki i jeszcze raz oberki. Far, Far in Chicago, Footwork Suite, tak się nazywała kaseta, później płyta. A utwór, to jest pierwszy utwór na tej płycie zatytułowany po prostu Chicago, Gary Gwadera. We'll be right back. za górami, za lasami i za oceanem w Chicago. Tak można by było tę płytę opisać. Albo dawno temu, właściwie trochę w innej galaktyce momentami, bo ten utwór i duża część fragmentów płyty Far Far in Chicago Garego Gwadery wyprowadza nas w takie rejony transu, prawie kosmicznego momentami, gdzie się już w ogóle lokalizacja nie bardzo liczy. I to jest jakby punkt wspólny z tym, co panowie zrobili, prawda? Tak, że oni jakby podróżują już w zupełnie inne rejony, wychodząc od korzeni, od oryginału. Natomiast słuchając po raz kolejny tego materiału, dochodzimy do wniosku, że tutaj takie pojedyncze koncerty to jest betka, bo tak naprawdę to powinny być porządne wycieczki, czy też wizyty studyjne. Arpi Boo powinien przyjechać i z Gwaderą pojechać do Długosiodła w okolice i tam ze 2 tygodnie posiedzieć, pomieszkać, pograć, pospotykać się z lokalnymi muzykantami. W razie czego udostępnimy kontakty w okolicach Długosiodła i Ostrołęki. Chciałem powiedzieć, że ziemię łódzką odwiedził Arpi Boo. Rozmawiałem z Garym Gwaderą. Zabrał Arpi Boo na jakąś, nie wiem czy nie na wesele, jakieś, po tańcówkę w każdym razie, gdzie oberki tańczono i to wywarło wrażenie na amerykańskim producencie. Też pozwoliło jakoś scementować ten duet, no bo musieli się spotkać na wspólnej platformie. Gary Gwadera dużo wiedział o footworku, Arpi Boo trochę mniej wiedział o oberku, więc musiał zgłębić. Tak ten, czy inaczej, niech ta łączność pozostanie, kibicujemy jej i zobaczymy, co wyjdzie z tego dalej. W każdym razie, jak się okazuje, żyjemy w jednym globalnym świecie, gdzie wszelkie połączenia i inspiracje są jak najbardziej możliwe, a wszystko zaczęło się od niewinnego słuchania pewnej kompilacji footworkowej z Chicago. Wszyscy Polacy to jedna rodzina, Jacku? I Mazurki i Oberki to też jedna rodzina. Tak jest. No dlatego przeskakujemy. Tak, sięgamy teraz po takie, powiedziałbym, nasze doświadczenia. Nasze, mówię o muzyków, których lubimy, których cenimy, którzy sięgają po różne gatunki. No i to jest właściwie ta sama rodzina muzyczna trochę, prawda? Jeśli chodzi o tego muzyka, który za chwilę się pojawi, bo to człowiek, który na fortepianie potrafi zagrać wszystko, grał w swoim czasie Chopina, nawet miał wystąpić na konkursie chopinowskim, ale gdy się dowiedział, to uciekł do Stanów Zjednoczonych i na konkursie nie wystąpił. I ile? 10 lat temu, jeśli dobrze pamiętam, nagrał płytę ze swoimi mazurkami, przekładając jakby całą tę tradycję mazurkową na fortepian. A tym dżentelmenem jest kto? Marcin Masecki. Jedna miska. Thank you. Marcin Masecki. W stylu, nie wiem, czy by to taką, takie wersje mazurka, mazurków spodobałyby się jury konkursu. Nawet nic nie mów. No. No Marcin tutaj trochę w rozkroku, tak się śmiejemy, ale to był taki okres gdzieś tam pomiędzy, kiedy poszukiwał jeszcze różnych dróg i to jest bardzo dziwna płyta z jego mazurkami, ale chcieliśmy Państwu pokazać, że to złamanie i to, ta fascynacja muzyką tradycyjną istniała już od pewnego czasu. No i teraz trochę wracamy do naszych bohaterów, ale też no, do takiej prehistorii, ponieważ Janek Młynarski z Piotrkiem Zabrockim tworzyli zespół Pole, a później Polonkę. I jeszcze z Michałem Górczyńskim grywali wtedy. I gdy pojawiła się ich pierwsza płyta, jeszcze jako Pole Radom, to znalazłem opis, który jest dosyć ciekawy i który mówi, że trio jest mocno inspirowane polską muzyką ludową, muzyką klezmerską, afrobitem, awangardą, muzyką minimalizm i tak dalej. I uwaga, na zakończenie. Produkcją z chicagowskiego labelu wytwórni Planet Mu. No, wszystko się zgadza. Tak, no. Tak, czyli footwork. Ale jeśli chodzi o płytę, której fragment za chwilę, czyli poemat konfesyjny, to tam się pojawiało więcej w opisie na temat podobieństw możliwych pomiędzy polską muzyką ludową właśnie gdzieś z Radomszczyzny, a tym, co się robiło w Afryce. I to jest coś, co też no, utwierdza nas przy odbiorze tej płyty Oberka Stravel na pewno. Tak, chociaż tutaj akurat w tym pierwszym fragmencie może przewaga była polska, ale w całości ta Afryka była niezwykle istotna i to także gdzieś tam nas napędzi na kolejny trop, ale na razie może posłuchajmy. Polonka i pogadanka z poematu konfesyjnego sprzed lat, ale to prawie ten sam skład w połowie, powiedzmy, ten sam skład, co Oberka Stravel dzisiaj. Jan Emil Młynarski, Piotr Zabrocki i Michał Górczyński. A do tego dochodzą Piotr Domagalski i Michał Nowiński, Mateusz Niewiński, przepraszam bardzo, I na koniec mamy jeszcze jeden utwór Oberka Stravel z najnowszego albumu wydanego przez wytwórnię Tańce. To będzie Skiba. Mhm, a ten wątek afrykański, o którym powiedziałeś, on jest o tyle istotny, że słuchając tej nowej płyty miałem także skojarzenia chociażby z już różnymi gatunkami muzycznymi, które gdzieś tam promieniują wokół wytwórni Niege Niege i z tym nowym odczytaniem muzyki afrykańskiej. I to też jest jakiś wątek, czy też jakaś wskazówka, jeśli państwo by słuchali tych naszych nowych, złamanych oberków. Także wiele źródeł, wiele inspiracji, pięknie nagrana muzyka, w ogóle piękna muzyka po prostu. No po prostu ta muzyka się gdzieś tam rozpoznaje w różnych miejscach na świecie. Ta nieparzysta rytmika, to przeakcentowania, synkopy. To jest istotne. Bardzo dziękujemy za dziś. To była ogromna przyjemność. Kolejne wydanie audycji HCH 327. Był razem z nami Michał Jakubik, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Tańczymy dalej i spotykamy się za tydzień.